اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سونا ہے ہاں سونا ہے دربار مدینے والے دا سونا ہے دربار مدینے والے دا ویکھن چلیے کار مدینے والے دا بولو اللہ اللہ اللہ اللہ مل کر پڑھیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سونا ہے او ہر شے او دی سونیے سونا ہے او ہر شے او دی سونیے سونا ہے ہاں سونا ہے ہر یار مدینے والے دا سونا ہے ہر یار مدینے والے دا ویکھن چلیے کار مدینے والے دا بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور حسن حسین تے زہرا حیدر شیر خدا حسن حسین تے زہرا حیدر شیر خدا کھڑے آئے گلزار مدینے والے دا کھڑے آئے گلزار مدینے والے دا ویکھن چلیے کار مدینے والے دا بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ